से यूं ना जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा है लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकरार हूं मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला Thank you.